ولاړی مې پښتونې کیسل گئی وړې وړې وشلې شیطان دې لې مې سلې وړې وړې وشلې شیطان دې لې مې سلې وړې وړې ولاړی مې پښتونې کیسل گئی وړې وړې وشلې شیطان دې لې مې سلې وړې وړې وشلې شیطان دې لې مې سلې وړې وړې چاپلار ورتا شهید کړو چای ورور پدار محروم کړو چاپلار ورتا شهید کړو چای ورور پدار محروم کړو پچی غس پیر مخ جاړې خور گئی وړې وړې وشلې شیطان دې لې مې سلې وړې وړې ولاړې مې پښتونې کیسل گئی وړې وړې وشلې شیطان دې لې مې سلې وړې وړې وشلې شیطان دې لې مې سلې وړې وړې دا بیا د ایوب خان میدان سات سلې د کوم چا ور پس جائی تا ملالے وڑی وڑی وشلی شیطان دیلی میں سلے وڑی وڑی چیزی ور پس جائی تا ملالے وڑی وڑی وشلی شیطان دیلی میں سلے وڑی وڑی ولاڑی میں پس تنے کسل گئی وڑی وڑی وشلې شیطان دې لې مې سلې وړې وړې پرلې برا ولی پر دې خزان وهلې کلی پرلې برا ولی پر دې خزان وهلې کلی زاری کی ورته هر ورځ وړې وړې وشلې شیطان دې لې مې سلې وړې وړې ولاړې مې پښتونې کیسل گئی وړې وړې وشلې شیطان دې لې مې سلې وړې وړې وشلې شیطان دې لې مې سلې وړې وړې بیګاند چاپ ویر سالکڑی کسی رات سپگ مئی وڑی وڑی وشلی شیطان دیلی میں سلی وڑی وڑی سالکڑی کسی رات سپگ مئی وڑی وڑی وشلی شیطان دیلی میں سلی وڑی وڑی ولاڑی میں پستونی کسل گئی وڑی وڑی وشلی شیطان دې لې مې سلې وړې وړې